विज्ञानादेव अपनति स्वराज्यम इसे कहने से श्रौत स्मार्त कर्म में अनर्थ के प्राप्त है। ये इसका वारण करने के लिए कर्म पुरुषार्थ का साधन उसको दिखाने के लिए अभी यहाँ कर्म कहते हैं। अपर विद्या सहकारिता, अपर विद्या उपासना उसके सहकारी कारण होने से तत्फल ने वो अपर विद्या का जो फल उसी फल से ही ये फलवत्व यहाँ जो कर्म कहा गया उपासना के फल ही इसका फल क्योंकि ये सहकारी कारण है। सिद्ध्यर्थम उत्तर अनुभाग का आरंभ। रित्तं च स्वाध्याय प्रवचने च सब के साथ कर्तव्य करना चाहिए। रितम आगे सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च पहले रितम आगे सत्यम। रित है यथाशास्त्र यथा कर्तव्य बुद्धि में सुपरिनिश्चित अर्थ है रित। उसके बाद वाणी के द्वारा शरीर के द्वारा अनुष्ठान करना संपाद्यमान हो तो सत्य होता है। शास्त्र जैसा है कर्तव्य में जैसे है अपना क्या कर्तव्य शास्त्र में क्या कहा गया बुद्धि में निश्चय रखना है रितम। और वाकायाभ्याम संपाद्यमान हो तो सत्य होगा पहले आया है। उसके साथ साथ स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय तो अध्ययन है और प्रवचन का अध्यापन ये कथा प्रवचन है अध्यापन। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन च सत्य भाषण करते हुए स्वाध्याय प्रवचन भी करना चाहिए। सब के साथ स्वाध्याय प्रवचन जोड़ते हैं ये सब करते हुए भी स्वाध्याय प्रवचन अवश्य करना चाहिए। दमश्च स्वाध्याय प्रवचन च दम है बाह्य इंद्रिय उपशम सम है अंतकरण उपशम। अग्नि से स्वाध्याय प्रवचन च अग्निहोत्र करना चाहिए अग्निहोत्र स्वाध्याय प्रवचन। अग्नय तो अग्नि आधान पहले करना है अग्नय अग्नि आधान करना है और दूसरा है अग्निहोत्र भी करना है। अग्नि का आधान करने के बाद अग्निहोत्र होता है। अतिथेश्च स्वाध्याय प्रवचन से अतिथि सेवा करनी है और स्वाध्याय प्रवचन। मानुषं च स्वाध्याय प्रवचन से मानुषों का कहेंगे लौकिक व्यवहार लौकिक संव्यवहार व्यवहार ये विवाह आदि टीका में लौकिक संव्यवहार विवाह आदि। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन च प्रजा उत्पद्य पुत्र उत्पत्ति करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में जाकर जाने पर। प्रजनश्च प्रजन है ऋतु भार्यागमन। प्रजातिश्च प्रजाति है पुत्र उत्पन्न होने पर पुत्र को विवाह करके पौत्र उत्पत्ति ये प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचन च ये सब यत्न तो अनुष्ठान करना है। सत्यमिति सत्यवचा राथीतर सबसे कहते राथीतर नामक आचार्य ऋषि सत्यमिति सत्य ही सबसे श्रेष्ठ तप है। सत्यम वच यस्य स सत्यवचा सत्यवचन भाषण करने वाले राथीतर कहते सत्य ही सबसे श्रेष्ठ है। तप इति तपो नित्य पौरिशिष्टि अब तप ही करना चाहिए। तप में नित्य तप अनुष्ठान करने वाले पौरुषिष्ठ नामक आचार्य है। स्वाध्याय प्रवचन नाको मौद्गल्य नाक ही मुद्गल्य के अपत्य मौद्गल्य वो कहते स्वाध्याय प्रवचन ही करना चाहिए। पहले तो था सत्य दूसरा है तप तृतीय हो गया स्वाध्याय प्रवचन वेदी ऐसा कह करके तृतीय मत में ही अधिक्य उत्कृष्ट दिखाते हैं तद्धि तपस तद्धि तप क्योंकि स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। दो बार कहते स्वाध्याय प्रवचन ही तप है अन्य तप की अपेक्षा ये सबसे अधिक श्रेष्ठ तप है तो स्वाध्याय प्रवचन ही सबसे श्रेष्ठ है। भाष्य में रित्तम इति व्याख्यातम रित पहले कहा है रित सत्य स्वाध्याय अध्ययनम प्रवचनम अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ हुआ। प्रवचन का अर्थ अध्यापन तो उसमें अध्यापन कहकर ब्रह्म यज्ञ वा कहा गया है। उपासक के उपासना करने वाले यदि अध्यापन में प्रवृत्त हो तो फिर उपासना अनुष्ठान में कुछ विक्षेप हो सकता है। अध्यापन काम्य हो तो तद करने प्रत्यवाह अभाव आचार, अध्यापन है काम्य कर्म, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाह नहीं होता है काम्य होने से। तो अध्यापन अवश्य करना, ऐसा करेंगे तो उपासक के लिए मन विक्षेप हो सकता है। यदि संभावना है उपासना करता है तो ब्रह्म यज्ञ वा ब्रह्म यज्ञ दूसरा अर्थ क्या, ब्रह्म यज्ञ शब्द का अर्थ अध्यापन और अध्ययन। तो अध्यापन यदि नहीं करे तो ब्रह्म यज्ञ वही वेदाध्ययन अर्थ चिंतन विचार करना ये भी कर सकता है। अध्ययन में आ गया तो अध्याय में, फिर प्रवचन में अध्यापन है, अध्यापन करने में यदि नहीं कर पाए तो ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म है वेद, वेद यज्ञ वेद का अनुष्ठान हो, इसका पाठ उच्चारण स्पष्ट उच्चारण करके पाठ करना, अपने शाखा का पाठ करना, ये ब्रह्म यज्ञ अध्यापन के साथ ब्रह्म यज्ञ रखा है अध्ययन के लिए। यदि अध्यापन करने के लिए असमर्थ है, अध्यापन के लिए कहीं कहीं कहा गया ब्राह्मण अधिकारी है याजन अध्यापन आदि, इसलिए ब्रह्म यज्ञ रखा है। एतानि रीतादीनि अनुष्ठेयानि इति वाक्य शेष, रीत सत्य आदि अनुष्ठान करना चाहिए। सत्यम च सत्यवचनम यथा व्याख्यातार्थम, सत्यवचन है अथवा यथा व्याख्यातार्थ, यदि सत्यम वाक्याभ्याम संपाद्यमान। तप कृष्ण चंद्रायण आदि तप है, शांत गुण तप टिप्पणी में दिया है। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम एक रात्रुपवासस्य कृत्रम शांतपनम स्मृतम। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्प कुशोदकम, एक दो तीन चार पाँच छ, एक रात्र उपवासस्थ ऐसे सात दिन, और एक आता है तीन दिन प्रातः काल भोजन करें, त्रिह पात त्रिहम सायं, तीन दिन सायंकाल, उसके बाद तीन दिन एक एक बार तीन दिन अयाचितम बिना मिले तो भोजन करना, उसके बाद तीन दिन बिल्कुल भोजन नहीं करना, ये भी एक तप है। इस पर विभिन्न प्रकार है, इसको तप है। दमो है बाह्य कर्ण उपशम, बाह्य इंद्रिय उपशम निग्रह, समय है अंतकर्ण उपशम। अग्नयश्च आधातव्य, अग्नि आधान करना चाहिए। अग्निहोत्रम च होतव्यम, अग्निहोत्र भी करना चाहिए। अतिथयश्च पूज्या, मानुषमिति लौकिक संव्यवहार, लौकिक संव्यवहार का अर्थ कर दिया विवाह आदि लौकिक व्यवहार। तच्च यथा प्राप्तम अनुष्ठेयम, प्रजा च उत्पाद्या, पुत्र उत्पत्ति के लिए कहा गृहस्थ। प्रजनश्च प्रजननम, ऋतु भार्यागमन, ऋतु काल में भार्यागमन। और प्रजाति का अर्थ पौत्र उत्पत्ति, पुत्र के पुत्र हो अर्थात पुत्र निवेश हितव्य, पुत्र को विवाह करके उसकी पत्नी के पास रखना, मतलब विवाह करना, गृहस्थ आश्रम में उसको प्रवेश करना चाहिए, कराना चाहिए। टीका में पुनः पुनः स्वाध्याय प्रवचन ग्रहण से तात्पर्य माह, बाहर सबके साथ स्वाध्याय प्रवचन रखा है उसका तात्पर्य भाष्य में। सर्वे रेते ही कर्म भी युक्तस्यापि स्वाध्याय प्रवचन यत्न तो अनुष्ठेये इति एवं अर्थम सर्वेण सह स्वाध्याय प्रवचन ग्रहणम। सब कर्म ये करते हुए कर्म से युक्त होने पर भी स्वाध्याय प्रवचन यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, इसलिए सबके साथ स्वाध्याय प्रवचन दोनों का ग्रहण किया है। स्वाध्यायाधीनम ही अर्थ ज्ञानम, अध्ययन करने से ही उसके अधीन ही अर्थ ज्ञान है। शब्द स्वर उच्चारण करने के बाद फिर अर्थ ज्ञान पर्यंत ही अध्ययन का तात्पर्य हो। स्वाध्याय अध्यतव्य अध्ययन विधि, उस विधि के द्वारा अध्ययन विधान किया गया, अध्ययन का फल क्या है विचार किया गया पूर्व मीमांसा में। तो पूर्व पक्षी वहां कहता अदुष्ट होगा, सिद्धांत कहता है दृष्ट है अर्थ ज्ञान संभवत दृष्टि अदृष्ट कल्पना अन्याय अर्थ ज्ञान ही स्वाध्याय का प्रयोजन फल है। उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाकर के प्रतिदिन वेद अध्ययन करता है वो अलग है, गुरुकुल में रह कर अध्ययन करता है अर्थ ज्ञान पर्यंत। इसलिए वेद अध्ययन करने के पश्चात भी अर्थ विचार मीमांसा करने के बाद ही गुरुकुल से समावर्तन करना चाहिए, अर्थ ज्ञान के बिना नहीं, ऐसे भी कहा गया है। अर्थ ज्ञान आयतम च पर श्रेय, अर्थ ज्ञान के अधन ही परम श्रेय मुख्य। प्रवचन च अध्यापन किस लिए करना चाहिए, तद विस्मरणार्थम धर्म प्रबुद्ध्यर्थम च। जो अध्ययन किया उसका विस्मरण नहीं हो अध्यापन करना चाहिए और धर्म वृद्धि के लिए। अतः स्वाध्याय प्रवचन और आदर कार्य दोनों में स्वाध्याय प्रवचन सत्यमिति सत्यमेव अनुष्ठातव्यमिति सत्यवचा सत्यम इति मतलब सत्यमेव अनुष्ठातव्यम सत्यान भाषण ही करना चाहिए इति सत्यवचः सत्यमेव सत्यमेव वचो यस्य स्वयं सत्यवचः नाम वा सत्यवचः इति तस्य अथवा उनका नाम ही सत्यवचः सत्य ही भाषण करने वाले हैं उनसे सत्यवचः उनका नाम पड़ गया अथवा संज्ञा भी हो सत्यमेव सत्य को भी बड़ा साधन कहा गया है। अश्वमेध सहस्रम च सत्यं च तुलयाधृतम् अश्वमेध सहस्रात्तु सत्यम एकम विशिष्यते सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल और सत्यम च तुलया तुला में एक तरफ अश्वमेध सहस्र सहस्र हजार अश्वमेध यज्ञ का फल और एक तरफ सत्य नित्य सत्य भाषण अश्वमेध सहस्रात्तु सत्यम एकम विशिष्यते एक सत्य ही हजार अश्वमेध से ही विशेष अधिक है हमेशा ही सत्य भाषण कभी कभी सत्य तो सब बोलते हैं हमेशा ही सत्य भाषण करें तो ये बड़ा तप है ये कहते हैं सत्यवचा नाम का आचार्य। दूसरे कहते राथी तर कहते सत्यवचा राथी तर उनके ही रथी तर से गोत्र गोत्रापत्य उनसे राथी तर आचार्य कहते आगे तप इति तपो नित्य पौरी सृष्टि तप इति तप एव कर्तव्यम इति तपो नित्यम तप से नित्य तप नित्य तप में नित्य रहते तप पर हमेशा ही तप करने वाले इति नाम अथवा तपो नित्य उनका नाम भी हो सकता है। पौरी सृष्टि पुरुष सृष्टि के पुत्र उनसे पुरुष सृष्टि से अपत्यम पौरुषिष्ट आचार्य इसे मानते हैं। टीका में किमिति यत्न तो अनुष्ठेय स्वाध्याय प्रवचन बार बार क्यों करना ग्रहण क्या यत्न तो अनुष्ठेय सब कर्म करते हुए इसका उत्तर दिया स्वाध्याय आदि नहीं अर्थ ज्ञान होने से परम से त्रयाणाम ऋषिणाम मतभेद उपन्यास है न स्वाध्याय प्रवचन एव आदरम विवृणति तीनों मत का तीनों ऋषियों का मतभेद दिखाए स्वाध्याय प्रवचन आदर कथन करते हैं। स्वाध्याय प्रवचन एव अनुष्ठेय नाको नाम तो नाम से नाको मुद्गल से अपत्य मौद्गल्य आचार्य मन्यते ऐसे मानते हैं। तद्धि तपस तद्धि तपस ही का थी अस्मात क्योंकि स्वाध्याय प्रवचन है व तप स्वाध्याय प्रवचन ही तप है अन्य तप उससे निकृष्ट है तस्माते एवं अनुष्ठेय इसलिए वही करना है जो तप इति तपो नित्य कहते हैं उनके मत भी हो गया तप ही करना है तो स्वाध्याय प्रवचन ही तप है तो ही स्वाध्याय प्रवचन ही करना चाहिए। उत्तानाम अपि सत्य तप स्वाध्याय प्रवचनानाम पुनर्ग्रहणम आदरार्थम पहले तो सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन च कहा गया है और तपश्च स्वाध्याय प्रवचन च ये भी कहा गया है तो सत्य तप और स्वाध्याय प्रवचन स्वाध्याय च स्वाध्याय प्रवचन तो सबके साथ आ गया उसके बाद जब ये सब सत्य तप स्वाध्याय प्रवचन पहले कह गए, फिर स्वाध्याय प्रवचन एवं जो दो बार कहा गया है पुनर्ग्रहणम आदरार्थम, अधिक उत्कर्ष है स्वाध्याय प्रवचन आदर के लिए, फिर अलग से स्वाध्याय प्रवचन को सब कर्म करते हुए स्वाध्याय प्रवचन करे ये कहा। सत्य तप भी कह दिया है, अंत में फिर कहते सत्य तप स्वाध्याय प्रवचन ये सबसे श्रेष्ठ है और उनमें स्वाध्याय प्रवचन उत्कृष्ट है। अहम वृक्ष से रेदिवा स्वाध्यायर्थ मंत्रामनाय, आगे मंत्र है इसको भी शांति पाठ में बोलते हैं। इसे मंत्र स्वाध्यायर्थ, स्वाध्यायर्थ कर तो जपार्थ, इस मंत्र का जप पाठ बार बार करें विद्या प्राप्ति का साधन है। यश छंद सामने सब वो विश्व रूप भी आया था, यह भी है वो प्रज्ञा बुद्धि के लिए आया था। भाष्य में स्वाध्याय से विद्योत्पत्ति, स्वाध्याय विद्या की उत्पत्ति के लिए जप प्रकरणार्थ, विद्या का प्रकरण चल रहा है, विद्यार्थम ही इदम प्रकरण, ये प्रकरण विद्या ज्ञान के लिए उपासना करे अथवा ज्ञान के लिए। टीका में ईशेत्वा इति शाखाम चिन्हती इतिवत अन्य न विनियोजकम श्रुत्यादि प्रमाणम अपि नोपलभ्यते। ईशेत्वा इति शाखाम चिन्हती, इसे शाखाम चिन्हती कहा, शाखा छेदन करने के लिए मंत्र में कहा गया, लिंग है प्रमाण। इसी प्रकार अन्य कोई विनियोजक प्रमाण नहीं है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये विनियोजक प्रमाण नहीं है, इसलिए केवल विद्या उत्पत्ति के लिए, न तो अन्य अर्थत्व अवगम्यते, अन्य अर्थत्व कोई प्रमाण नहीं होने से, श्रुति आदि विनियोजक नहीं होने से यह मंत्र आमनाया मंत्र जप अन्य अर्थत्व न अवगम्यते, अन्य के लिए नहीं विद्या उत्पत्ति के लिए। स्वाध्यायन च विशुद्ध सत्वस्य विद्युत्पत्तिर अवकल्पते, स्वाध्यायन विशुद्धम सप्तमस्य अंतगुण शुद्ध हो जाता है उसके पश्चात ही विद्या की उत्पत्ति होती। अहम वृक्षस्य रेरिवा, वृक्ष है संसार वृक्ष, उसका रेरिवा प्रेरण करने वाला प्रेरिता, कीर्ति ही पृष्ठम गिरेरिव, हमारी कीर्ति गिरी के पर्वत के पृष्ठ जैसे बहुत अधिक है। ऊर्ध्व पवित्रो, ऊर्ध्वम पवित्रम यस्य, ऊर्ध्व संसार का कारण है पवित्रतम, ऊर्ध्वम पवित्रो यस्य। पवित्र का तो ब्रह्म है, ऊर्ध्व कारण ब्रह्म जिसका, और मेरा अहम ऊर्ध्व पवित्र। बाजिनी इव, बाजिनी इव का अर्थ क्या, सूर्य में जैसे, सूर्य में जैसे अमृत है इस प्रकार बाजिनी इव समृतमस्मि, सूर्य में जैसे अमृत है इस प्रकार में अमृत हूँ, समृतमस्मि आत्म तत्व शुद्ध है तद्रूप में हूँ। द्रविणम सवर्चसम, द्रविण धन वर्चसा सह इति सवर्चसम, तेज के साथ द्रविणम सवर्चसम। सुमेधा अमृतोक्षित, सुष्ठु मेधा यस्य स सुमेधा, द्रविण का अर्थ धन है, धन शब्द से ब्रह्म ज्ञान का भी अर्थ क्या है, क्योंकि मोक्ष का साधन उनसे इसको मैं प्राप्त किया। सुमेधा सुष्ठु मेधा यस्य सोहम सुमेधा, अमृतोक्षित अमृत है ना उक्षित सिक्त सेचन किया गया अमृत युक्त। इति त्रिशंकुर वेदानुवचन, इसे त्रिशंकु आचार्य वेदानुवचन, वेद का अर्थ वेदनम ज्ञान, ज्ञान के पश्चात कथन, ज्ञान हो जाने पर वो सर्वात्मक है ऐसे मंत्र में दे करके ज्ञान के पश्चात उनका ही कथन है। भाष्य में अहम वृक्षस्य, उग्रस्तु छेदन से वृक्ष बनता है, उच्छेदात्मक से संसार वृक्ष से, उच्छेदात्मक संसार वृक्ष उसी का देरीवा करते प्रेरिता, अंतर्यामी आत्मा ना अंतर्यामी रूप से रह करके मैं प्रेरणा करने वाला हूँ, प्रेरणा देने वाला हूँ। कीर्ति का अर्थ ख्याति ही गिरह पृष्ठमिव पर्वत के पृष्ठ से उच्चता बहुत अधिक उच्च ख्याति ऊर्ध्व पवित्र है बहुवी समास ऊर्ध्वम पवित्रम यस्य मम सोहम ऊर्ध्व पवित्र ऊर्ध्व का तो कारण है पवित्र का तो पावन ज्ञान प्रकाश परम ब्रह्म ज्ञान से प्रकाश से परम ब्रह्म है जिसका पवित्र परम ब्रह्म कारण है सर्वात्मन सर्वात्मक में सोहम ऊर्ध्व पवित्र सर्वात्म ब्रह्म ही कारण है सबका तो ज्ञान प्रकाश से परम ब्रह्म है पवित्र मेरा स्वरूप है सोहम ऊर्ध्व पवित्र वाजिनीव समृतमस्मि वाजिनी इव वाजिनी का वाजवती इव वाजवती वाजवत सूर्य का अर्थ क्या वाजम अन्नम तदवती अन्न वाले सूर्य में जैसे यथा सवितरी अमृतम आत्मतत्व विशुद्धम प्रसिद्धम वाजिनी इव समृतमस्मि उसके साथ अन्न है जैसे सूर्य में सवितरी अमृतम आत्मतत्वम अमृत है आत्मतत्व विशुद्धम प्रसिद्ध है श्रुति स्मृति सतेभ्य बहुत श्रुति स्मृति उसमें प्रमाण है प्रसिद्ध है आत्मतत्व शुद्ध है एवं समृतम सुष्ठु अमृतम समृतम सुष्ठ का शोभनम अमृत है विशुद्धम आत्मतत्वम अस्मि में शोभनम शुद्धम विशोभन का शुद्धम आत्मतत्व हूँ ऐसे त्रिशों का आचार्य कहते हैं द्रविणम धनम सवर्चसम वर्चसा सह वर्चस दीप्ति सवर्चस का दीप्तिमत हो गया दीप्ति वाला तदेव आत्मतत्वम अस्मि यही धन है दीप्ति वाला आत्मतत्व ही मैं हूँ इति अनुवर्तते ब्रह्म ज्ञानम आत्मतत्व प्रकाशकत्वात् सवर्चसम पहले सवर्चस दीप्तिमत हो आत्मतत्व कहा अथा ब्रह्म ज्ञान क्योंकि आत्मतत्व का ये प्रकाशक है ब्रह्म ज्ञान इसलिए ब्रह्म ज्ञान हो गया सवर्चसम द्रविणम एवं द्रविणम वो धन कैसे हुआ द्रविण तो धन है तो धन तुल्य है मोक्ष सुख हेतुत्वात् मोक्ष सुख का हेतु होने से धन होता है सुखों का हेतु मोक्ष रूप निरत से सुखों का हेतु होने से आत्मतत्व ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मतत्व द्रविण तुल्य है धन तुल्य है अस्मिन् पक्षे प्राप्त मया इति अध्याहार कर्तव्य द्रविणम सवर्चसम मया प्राप्तम मैंने प्राप्त किया ब्रह्म ज्ञान अर्थ करेंगे तो आत्मतत्व अर्थ करें तो अहम अस्मि जो द्रविण सवर्चस आत्मतत्व तो मैं हूँ और ब्रह्म ज्ञान अर्थ करेंगे तो मैंने प्राप्त किया ऐसे अर्थ अध्याय करके अर्थ करना सुमेधा सुष्टु मेधा यस्य बहुव्रीहि सुमेधा शोभना मेधा सर्वज्ञत्व लक्षणा यस्य मम सोहम सुमेधा मेधा शब्द आकारांत है सुष्टु मेधा यस्य शोभना मेधा यस्य बहुव्रीहि करने पर नित्यमसिच प्रजा मेधयो हो प्रजा और मेधा शब्द से असिच प्रत्यय होता है समासांत मेधा के आकार को असिच हो जाएगा अस मेधस बनेगा सुमेधस अत्वसंत से दीर्घवन से सुमेधा प्रथमांत है विसर्ग हो गया अहम सुमेधा संसार स्थिति उत्पत्ति संहार कौशल युगाद सुमेधस्तम सांसारिक स्थिति उत्पत्ति और उपसार इसके कौशल होने से सामर्थ्य होने से सुमेधस्तम अतएव अमृतो सुमेधा अमृतोचित अतएव अमृत अमरण धर्म अमृत का तो अमरण अमरण धर्म यस्य सो अमरण धर्म यहाँ धर्माद अनिच केवलात अनिच प्रत्यय से धर्मन शब्द हो जाएगा अमरण धर्मा अमरण धर्मा अमरण धर्माण ऐसा बनेगा अक्षित अक्षिण अक्षित का अर्थ अव्यय अक्षत व अथवा अमृतेन उक्षित उक्षित का सिक्त अमृतोक्षित अमृत अक्षित ऐसे भी पदच्छेद निकल सकता है, अमृतेन उक्षित ऐसा भी हो सकता है। अक्षित का अर्थ अक्षत, अक्षिण अव्यय अथवा अमृत से उक्षित का अर्थ उक्ष सेचन, सेचन किया गया सिक्त है। अमृतोक्षितो हम इत्यादि ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण वाक्य में अमृत उक्षित अमृतेन उक्षित सिक्त इत्येवं त्रिशंकुर वेदानुवचनम। त्रिशंकुर ऋषि, ऋषि ब्रह्मभूतस्य ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्मभूत हो गया, उनका वचन वेदानुवचन का तो वेद का अर्थ वेदनम ज्ञान, आत्मिकत्व विज्ञान वेद का अर्थ होगा, भाव में घय होने से वेद, करण में करेंगे तो ज्ञान का साधन होता है वेद, ये वेदनम वेद ज्ञान है। तस्य प्राप्ति में अनुवचन, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कथन है त्रिशंकु आचार्य का वेदानुवचन। आत्मनः कृतकृत्यता ख्यापनार्थम वामदेववत त्रिशंकुन आर्षेन दर्शनेन दृष्टो मंत्रामनाय आत्मविद्या प्रकाशक इत्यर्थः। आत्मनः स्वस्य कृतकृत्यता ख्यापनार्थम, मैं कृतकृत्य हो गया, ज्ञान से कृतकृत्य होता है, जितने करने योग्य सब कर लिया, कृतम कृत्यम येन अथवा कृतानि कृत्यानि येन, जो करना था सब कुछ कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इसको ख्यापन प्रकट करने के लिए ही जैसे वामदेव आचार्य ने कहा गर्भ वामदेव त्रिशंकु न आर्ष न दर्शन न त्रिशंकु आचार्य आर्ष दर्शन वैदिक दर्शन नित्य ज्ञान से दिष्ट मंत्राम नाय ये मंत्र दर्शन ऋषय मंत्र दृष्टार ऋषय मंत्र दृष्टार मंत्र का दर्शन हुआ जो कि आत्मविद्या का प्रकाशक आत्मज्ञान का प्रकाशक है। अस्य च जपो विद्योत्पत्ति अर्थो अवगम्यते, इसका जप ज्ञान उत्पत्ति के लिए ये मंत्र। ऋतम च इत्यादि कर्म उपन्यासाद अनंतरम च वेदानुवचन पाठाद एतद् अवगम्यते। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन च इत्यादि कर्म कथन किया, अनंतरम च वेदानुवचन पाठाद इति त्रिशंकुर वेदानुवचन एतद अवगम्यते, ऐसा है कि ये ज्ञान का साधन है, ज्ञान उत्पत्ति के लिए ये मंत्र जप। एवं श्रौत स्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्कामस्य परम ब्रह्म विविदिषो आर्षाणि दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति आत्मादि विषयानि इति। इस प्रकार जो श्रौत स्मार्त करते हुए नित्येषु कर्मसु, नित्य कर्म श्रौत साधन श्रुति में प्रतिपाद्य श्रौत, स्मृति में कहा गया स्मार्त नित्य कर्म से युक्त होकर के निष्काम होकर के इच्छा रहित होकर के परम ब्रह्म विविदिशोर जो ब्रह्म जिज्ञासु है ज्ञान की चुए ऐसे रहता है साधना में स्थित रहता है सर्वनादि करता है तो आर्षाणी दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति। आर्ष दर्शन आर्ष है ऋषि वेद वैदिक ज्ञान तो टिप्पणी क्या यथार्थ दर्शन यथार्थ ज्ञान प्रादुर्भवंती ऐसे प्रकट हो जाते ज्ञान आत्मादि विषय यानी आत्मा विषय को ब्रह्म विषय को अहम अस्मि सर्वात्मक में हूँ ये संसार क्या है ब्रह्म से बिना नहीं है इस प्रकार ज्ञान सब प्रकट हो जाते हैं। टिप्पणी में टीका में अक्षितमस्ति इत्यादिवत उपासना विधि से सत्वम वा वक्तुम न शक्यते, ये मंत्र अन्यार्थ नहीं उपासना का शेष नहीं उपासना विधि का शेष भी नहीं, ज्ञान उत्पत्ति के लिए पहले कहा उसके लिए कहते अक्षितमस्ति अंतकाल में से कहते हैं तो वो जो कहा गया है अक्षितमस्ति अच्युतमस्ति प्राण संचितमस्ति इसे जो कहा गया मरण काल में मंत्र जप किया जाता है इस प्रकार यह नहीं है ज्ञान साधन क्रिया विधेय प्रक्रांत तो आप क्योंकि ज्ञान साधन कर्म विधान आरंभ हुआ उपक्रम हुआ इसलिए ये मंत्र ज्ञान उत्पत्ति के लिए है। ये मंत्र जप करते समय ऋषि आदि का स्मरण करना होता है छंद आदि इस मंत्र को कोई बैठ कर जप करे इस प्रकार तो उसके पहले अहम वृक्ष से इति मंत्र से ऋषि त्रिशंकु, त्रिशंकु ये ऋषि, पंक्तिश छंद परमात्मा देवता ब्रह्म विद्यार्थे जपे विनियोग, ऐसे करके त्रिमंत्र जप कर। न केवलम अस्य जप विद्यार्थ पूर्वोक्तानि कर्माणि अपि इत्याह, केवल ये जप ही विद्या ज्ञान के लिए नहीं, पूर्वोक्तानि कर्माणि अपि जो पहले कहा गया कर्म है, ऋतं च स्वाध्याय प्रवचन च इत्यादि, वो सब भी ज्ञान उत्पत्ति के लिए। ऋतं च इत्यादि कर्म उपन्यासाद अनंतर से वेदानुवचन पाठाद एतद् अवगम्यते, इस प्रकार नित्य कर्म करते हुए जो स्थित है निष्काम उसको ब्रह्म विविधि सुजिज्ञास ही तो ज्ञान होता है। उत्तरानुवाक से तात्पर्य मानो, आगे एकादश अनुवाक उसका तात्पर्य भाष्य में वेदम अनुच्य इतेवम इतेवम आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभ, प्राग ब्रह्म विज्ञानान नियमेन कर्तव्यानि श्रौत स्मार्त कर्माणि इतेवम अर्थ। वेदम अनुच्य, वेद अध्यापन करके आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं सत्यम वद इत्यादि, ये जो अनुवाक एकादश में आरंभ हो रहा है कर्तव्यता उपदेश आरंभ, ये करना है क्या क्या तुमको करना है शिष्य को आचार्य कहते हैं, इसका आरंभ किस लिए, प्राग ब्रह्म विज्ञानात नियमन कर्तव्यानि, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले पूर्व अवश्य ही करना है श्रौत स्मार्त कर्माणि, श्रौत स्मार्त कर्म जितने विहित कर्म है अवश्य करना चाहिए। अनुशासन श्रुते है पुरुष संस्कार अर्थत्वात्, क्योंकि वेद अंतेवासिनम अनुशास्ति और कर्म पुरुष के संस्कार शुद्धि के लिए, संस्कृत से ही विशुद्ध सत्व से आत्मज्ञानम अंजस एव उत्पद्यते, संस्कृत से जो संस्कार युक्त होता है विशुद्धम सत्वमस्य, सत्व शुद्ध होता है अंतकरण शुद्ध होता है तब आत्मज्ञानम शीघ्र ही होता है, अंतकरण शुद्ध नहीं है तो आत्मज्ञान के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, शुद्ध अंतकरण में शीघ्र ज्ञान होता है। स्मृति प्रमाण है तपसा कलमसम हन्ति विद्या अमृतम अश्नुते, तपसे कलमस पाप निवृत्ति होती, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात पापस्य कर्मण, आया था इस कलमस नष्ट होने पर भी ज्ञान उत्पन्न होता है, विद्या से अमृत मोक्ष प्राप्त करता है। वक्षति च इसमें भी कहेंगे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ब्रह्म का ज्ञान के लिए तपसाधन है, तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि सन्ति यज्ञ दान तपसा अनाशक न, बृहदारण्यक में भी कहा गया ज्ञान का साधन है तप। अथो विद्योत्पत्त्यर्थम अनुष्ठानी कर्माणि, यज्ञ दान का कर्म जितने ज्ञान उत्पत्ति के लिए अवश्य अनुष्ठान करना है सही कर्मों का। अनुशास्ति अनुशासन शब्दाद अनुशासन अतिक्रम ही दोष उत्पत्ति ही, अनुशास्ति मंत्र में अनुशासन आचार्य शिष्य को कहते ये अनुशासन आदेश है, अनुशासन के अतिक्रम करेंगे तो दोष होगा, अनुशासन है तो ये अवश्य करना है, उसका अतिक्रम करेंगे अर्थात यदि अनुशासन नहीं करेंगे तो दोष होगा। ठीक है, विद्योत्पत्त्यर्थम नित्य नैमित्तिकानि अवश्य अनुष्ठेयानि इति एको नियम उक्तः, एक नियम हुआ ज्ञान उत्पत्ति के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म अवश्य करना चाहिए, ये नियम कहा गया। प्रागेव च अनुष्ठेयानि इति नियमांतरमः, ज्ञान उत्पत्ति के पहले ही करना है, इसके लिए दूसरा नियम हो गया भाष्य में प्राग उपन्यासाच्च कर्मणाम, कर्मणाम प्राग उपन्यासाच्च पहले कहा गया है कर्म, इसलिए ज्ञान उत्पत्ति के पहले ही अवश्य करना चाहिए, दूसरा नियम हुआ। ये जो प्राग उपन्यासाच्च कर्मणाम ये संग्रह वाक्य है, उसका विवरण संग्रह वाक्यम विवरण होती भाष्य में, संक्षेप से कहा गया प्राग उपन्यासाच कर्मणां, उसका विवरण है केवल ब्रह्म विद्यारंभाच पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि। ब्रह्म विद्या आरंभाच पूर्वम, आगे केवल ब्रह्म विद्या आरंभ करेंगे उसके पहले कर्म कहे गए। उदितायांच विद्यायां ज्ञान कथन के उपदेश के बाद उसका फल कहा गया है अभयम प्रतिष्ठां विन्दते न विभेति कुतश्चन। अभय प्रतिष्ठा को अभयम यथा से तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, किससे भय नहीं करता है ज्ञानी। किमहम साधुना करवम, ऐसा तो कष्ट होता है अज्ञानी को, ज्ञानी को अंत समय में इसे कष्ट नहीं होता है, अज्ञानी को अंत समय में इसे कष्ट पश्चाताप होता है क्यों मैं पुण्य कर्म नहीं किया, किम हम पापम अकर्मम, ये पाप कर्म क्यों किया। जितने पुण्य पाप करता है जीवित अवस्था में कुछ माने नहीं माने, अंतिम समय में वो सब उसका सामने दिखता है कितने पाप में किया, कितना क्या पुण्य कर्म किया, आगे क्या फल मिलेगा उसको सब दिखता है। उस समय बहुत पश्चाताप होता है जीवन में, क्यों इसे व्यर्थ बिता दिया, इतने पाप क्यों किया, पुण्य क्यों नहीं किया, बहुत कष्ट होता है। आगे का कष्ट दिखता है, आगे क्या क्या कष्ट मिलने वाला उसको सामने दिखता है, इसलिए अंतिम समय में इससे लोग छोड़ रहा है, आगे सब दिखता है और उस समय पश्चाताप केवल करता है, उपाय कुछ नहीं करने के लिए कष्ट होता है। अज्ञानी को इसे कष्ट होता है श्रुति में आया, किंतु ज्ञानी को इसे कष्ट नहीं होता है। ज्ञानी के लिए ऐसे कर्म किम हम साधु ना करवम, अर्थात इसे तप ज्ञानी को नहीं होता है। इतम आदिना कर्म निष्किंचन्यम दर्शयंती, ज्ञानी के लिए कर्म निष्किंचन कोई प्रयोजन नहीं, अज्ञानी को कष्ट देते ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं होता है। न विभेति कुतश्चन, ज्ञान हो गया और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे श्रुति दिखाती है। इत्यतो अवगम्यते पूर्वोपचित दुरित क्षय द्वारा न, पूर्वोपचित दुरित क्षय द्वारा न विद्योत्पत्ति अर्थानि कर्माणि इति इति अवगम्यते। पहले जितने क्या है दुरित पाप है उसकी निवृत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है, कर्म सब पाप निवृत्ति के द्वारा पूर्वोपचित दुरित क्षय के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति का साधन है। कर्म से अंतकरण शुद्धि होती है, अंतकरण शुद्धि है पूर्वोपचित पाप क्षय होने पर, पाप क्षय के द्वारा ही ज्ञान उत्पत्ति का साधन है कर्म। धर्मेण पापम अपनुदति इति श्रुति, पुण्य से पाप को नष्ट करता है, पुण्य अधिकरण से अंतकरण शुद्ध होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। मंत्र वर्णा च ईशावासी में कहा गया है अविद्या मृत्युं तिरित विद्या अमृतम स्मृति, अविद्या है कर्म उससे मृत्यु को पार होता है, काम कर्म आदि को विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। टीका में अविद्या का अर्थ कर्मणा, टीका में अर्थ कर दिया कर्मणा मृत्युं अधर्मं तिरित्वा, पुण्य कर्म से पाप को पार हो जाता है। इति मंत्रोपि विद्योत्पत्ते प्राग एव कर्मानुष्ठान सूचयति इत्यर्थ, ईशावास्य में मंत्र भी ज्ञान उत्पत्ति के पहले ही कर्म अनुष्ठान करना चाहिए ये सूचना देती है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन च इत्यादि न पूर्वत्र कर्मानुष्ठान उक्तम एव, पहले ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन च इसे पहले कहा है, तो फिर आगे ही यहाँ कहेंगे स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन में भी कह दिया है, फिर यहाँ कहते हैं पूर्वत्र कर्मानुष्ठान उत्तम एव, कर्मानुष्ठान भी कहा है, अतः पौनरुक्त्यम इति आशंका, पुनरुक्ति की आशंका होने पर कहते हैं ऋतादिना पूर्वत्र उपदेश अनर्थक परिहारार्थ, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन च सत्यम इत्यादि जो कहा गया है वो अनर्थक नहीं, क्योंकि प्राप्त हो गया विज्ञान आदि अपनोति स्वराज्यम, तो उपासना से यदि स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है कर्म अनर्थक होगा, अनर्थ के प्राप्त होने पर उसका परिहार करने के लिए पहले कहा था कर्म अवश्य करना चाहिए। यह तो ज्ञानोत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थ, यहाँ तो अवश्य करना है नियम क्योंकि ज्ञान का साधन है, पहले अनर्थ के परिहार के लिए कहा गया, यहाँ ज्ञान उत्पत्ति के लिए यह है, इसलिए अवश्य करने के लिए नियम है। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिन अनुशास्ति मंत्र में आया, वेदम अनुच्य अध्यापन करके आचार्य अंतेवासिनम अंते समीपे वस्तुम शीलम यस्य अंतेवासी शिष्य है, गुरुकुल में रहकर वेदाध्ययन करता है, वेदाध्यापन अध्यापन के पश्चात आचार्य उपदेश करते हैं, सत्यम वद सत्य भाषण अवश्य ही करो, हमेशा धर्मम चर धर्म भी करो। सामान्य धर्म शब्द से कह दिया और सब धर्म को अलग अलग कहा, स्वाध्यायत मा प्रमद, स्वाध्याय से प्रमद नहीं करा, प्रमाद नहीं करो, प्रमाद हो तो स्वाध्याय नहीं करना, ऐसा नहीं करो, अवश्य करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सी, गुरुकुल से जब ब्रह्मचारी प्रत्यावर्तन करता है, गृहस्थाश्रम में जाता है, तो विद्या निष्क्रय के लिए आचार्य के लिए प्रिय धन दे करके गृहस्थाश्रम में जाए, प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सी, प्रजा का तंतु प्रवाह का व्यवच्छेद नहीं करे, पुत्र उत्पत्ति प्रजा प्रजाति कर्तव्य कहा था। सत्या न प्रमादितव्यम, प्रमाद है से असत्य भाषण होता है, प्रमाद से भी असत्य नहीं बोले। धर्मा न प्रमादितव्यम, धर्म अवश्य करना है। कुशला न प्रमादितव्यम, कुशल कर्म उससे प्रमाद नहीं करे, अपना कुशलता के लिए आत्मरक्षा के लिए। भूत्य न प्रमादितव्यम, भूत ऐश्वर्य के लिए कर्म करे, प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। भाष्य में वेदम अनुच्य, अनुच्य का तो अध्याप्य, आचार्यो अंतेवासिनम का तो शिष्यम अनुशास्ति, अनुशास्ति अनु का तो पश्चात शास्ति उपदेश करते हैं, ग्रंथ ग्रहणाद अनु अनुकात पश्चात शास्ति तदर्थम ग्राहयति तीर्थ, पहले तो शब्द का पढ़ाया अध्यापन किया, ग्रंथ ग्रहण हुआ, उसके पश्चात तदर्थम ग्राहयति उसके अर्थ को ग्रहण ज्ञान कराते हैं, अर्थ तो प्रतिपदार्थ बहुत है, ज्ञान कराते विचार कराते हैं और उस ये कर्म करने के लिए कहते हैं। अतो अवगम्यते अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासा अकृत्वा गुरुकुला न समावर्तितव्यम इति, जब अध्यापन के बाद फिर अर्थ क्या उपदेश करते हैं, इससे ज्ञान होता है। अधीत वेदस्य जिसने वेद अध्ययन कर लिया, वेद संपूर्ण अध्ययन करने के बाद गुरुकुल से समावर्तन कर गृहस्थाश्रम में जाने के लिए ब्रह्मचारी तैयार है, उसी समय जैमिनी महर्षि कहते अथा तो धर्म जिज्ञासा, वेद अध्ययन के पश्चात समावर्तन नहीं करे, पहले धर्म विचार करे, धर्म जिज्ञासा करके ही गृहस्थाश्रम में जाए। धर्म जिज्ञासा अकृत्वा गुरुकुला न समावर्तितव्यम इति, धर्म मीमांसा आरंभ हुए अथा तो धर्म जिज्ञासा, जैमिनी महर्षि 12 अध्याय के मीमांसा दर्शन शास्त्र बनाए, धर्म जिज्ञासा करके ही उसके पश्चात कर्म ज्ञान होने पर ही गृहस्थाश्रम में जाए, क्योंकि गृहस्थाश्रम में कर्म करना है, कर्म प्रधान है। बुद्ध्वा कर्माणि च आरभेति स्मृतिश्च, ज्ञान समझ करके कर्म करे। टीका में विचारम अकृत्वा गुरुकुला न निवर्तितव्यम, वहां मीमांसा में विचार आया तो वेदम अधीत स्नायात, इसे स्मृति है, वेद अध्ययन करने के बाद स्नान, कुछ अभ्यंग आदि लेपन करके स्नान, जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता है बहुत नियम के साथ रहता है, शरीर में तैल अभ्यंग आदि कुछ उपयोग नहीं करता है, भूमि सज्जा भोजन में नियम ऐसे प्रकार रहता है, जब जाने का होता है तो स्नान करके समावर्तन होता है, तो अधीत्य वेदम अधीत्य स्नायात, इसे स्मृति वाक्य है। अब यथा तो धर्म जिज्ञासा में आया, धर्म विचार करे, वेदम अधीत्य स्नायात में वेद अध्ययन के पश्चात स्नान विधान किया गया है समावर्तन। मध्य में यदि धर्म विचार करने लग जाए तो स्मृति के क्रम में विरोध होता है। वेदम अधीत्य स्नायात वेद अध्ययन के पश्चात स्नान विधान किया गया, मध्य में विचार व्यवधान हो जाएगा तो वहां विचार किया गया मीमांसा दर्शन में। ये जैमिन महर्षि जो अथा तो धर्म जिज्ञासा से आरंभ करते हैं और वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान तक है, आगे कर्म करना है, इसलिए अर्थ ज्ञान के लिए मीमांसा धर्म विचार नहीं करके समावर्तन नहीं करे। स्मृति में जो कहा वेद अधीत्य स्नायाद उसी क्रम को क्रम का विरोध होगा, विरोध की आवश्यक है। वेदम अधीत्य धर्म विचार कृत्वा स्नायात ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे पूर्व मीमांसा में विचार करके निश्चय किया गया है। वही कहते विचार मकृत्वा गुरुकुल से निवर्तन नहीं करे, महा समावर्तन महा कर्तव्य। किंतु अध्ययन विधेर अर्थावबोधन द्वारे न पुरुषार्थ परिवर्षायिता सिद्ध्यर्थम अक्षर ग्रहणानंतरम अर्थावबोधे प्रयतितव्यम इति आह। अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्येतव्य, केवल अध्ययन अर्थ शब्द ग्रहण के लिए नहीं, अर्थावबोधन द्वारे न पुरुषार्थ परिवर्षायिता सिद्ध्यर्थम। पहले तो अर्थ ग्रहण कर शब्द ग्रहण कर लिया, अर्थ ज्ञान भी चाहिए, अर्थ ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ में परिवसाई है, आगे कर्म करेगा, कर्म करने पर अंतकोण शुद्ध होने से ज्ञान प्राप्त करेगा, पुरुषार्थ में परिवसान होता है। ये सिद्धि के लिए अक्षर ग्रहण के अनंतरम अर्थावबोधे प्रयतितव्यम, अर्थ ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ग्रंथ ग्रहणादनु पश्चात शास्ति वेदम अधीत्य स्नायादिति स्मृतिरपि एतत् श्रुति विरुद्ध इत्याह। ये श्रुति का विरुद्ध है, इसलिए वेदम अनुच्य अनुशास्ति जो कहा गया ये श्रुति से विरुद्ध होता है, इसलिए श्रुति के विरुद्ध में स्मृति हो तो प्रमाण नहीं होता है। श्रुति के अर्थ मुख्य रह करके स्मृति अर्थ उसके अनुसार लेना पड़ेगा। वेद अध्ययन करके अर्थ ज्ञान के पश्चात स्नान करे तो वेदम अधीत्य स्नायात ये भी हो जाएगा, किंतु अर्थ विचार करके अर्थ ज्ञान के पश्चात। अतो अवगम्यते अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासा मकृत्वा गुरुकुला न समावर्तितव्यमिति, ये निश्चय हुआ वेद अध्ययन के पश्चात धर्म जिज्ञासा नहीं करके गुरुकुल से समावर्तन नहीं करे। वक्तव्यम आगे कथम अनुशास्ति, आचार्य केशव अनुशासन करते हैं। इतिहास सत्यम वद, सत्य का यथा प्रमाण अवगतम वक्तव्यम च तद वद। यथा प्रमाण अवगतम, प्रमाण से अवगत जैसे उसके अतिक्रांत नहीं करके, और वक्तव्यम च जो कहने योग्य है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात मां ब्रियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय हो तो नहीं कहना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रियात, कहने से कोई खुश होगा इसलिए झूठ बोलना ऐसे भी नहीं, ये सब धर्म सनातन कहा गया। जो सत्य है वो और वक्तव्य भी कहने योग्य है, किसको कष्ट नहीं देता है, तो तद्वद तद्वद धर्मानुचर धर्म करो। वक्तव्यम की टीका में क्या वचनारहम परस्य हितम इत्यर्थ, पर का जो हित हो वचन कहने के योग्य ये कहना चाहिए। धर्म इति अनुष्ठेयानाम इत्य इति अनुष्ठेयानाम इत्यानुष्ठेयानाम सामान्य वचनम, जितने अनुष्ठेय कर्म सबके लिए धर्म शब्द से कह दिया है, क्योंकि आगे विशेष कहा है सत्यादि विशेष निर्देशात, ये सब सत्यादि विशेष कहा है तो धर्म कह करके सामान्य सबका ग्रहण हो गया। अलग अलग फिर ग्रहण करते हैं। स्वाध्यायात का अर्थ अध्ययनात माँ प्रमाद प्रमाद माँ काशी, अध्ययन से प्रमाद नहीं करो। आचार्याय प्रियम धन दे करके आचार्यार्थम प्रियम का इष्टम धनम आहृत्य, इष्ट जो आचार्य को धन आनीय दत्वा दे करके किसके लिए विद्या निष्क्रियार्थम, विद्या ग्रहण के उसका निष्क्रिय के लिए अनिर्णय होने के लिए कृतज्ञता निवृत्ति के लिए दे करके आचार्य ने अनुज्ञात आचार्य की अनुमति से अनुज्ञात अनुरूपान दारान आहृत्य योग्य अनुरूप योग्य रूप से योग्य अनुरूप योग्य दारान दारा शब्द पुलिंग होता है नित्य बहुवचन होता है स्त्रीवाचक स्त्री का अर्थ है स्त्री बहुत स्त्री अर्थ नहीं वो शब्द बहुवचन होता है पत्नी आहृत्य विवाह करके प्रजातंतु प्रजा संतान माँ व्यवच्छेद अर्थात व्यवच्छेद नहीं करे प्रजा संतान विच्छेद न कर्तव्य आगे पुत्र उत्पत्ति करनी चाहिए विच्छेद नहीं करना चाहिए उसका अभिप्राय अनुत्पद्यमाने भी पुत्रे यदि पुत्र नहीं हुआ किस कारण से तो पुत्र काम्यादि कर्मणा तदुत्पत्तो यत्न कर्तव्य इति अभिप्राय पुत्र काम्य पुत्रिष्टि आ गए कर्म करने से पुत्र जिसका नहीं होता है पुत्र होता है अभी भी ऐसे करते हैं वाराणसी में सुना था ब्राह्मण लोग अभी कराते हैं सफल हुआ है कितने बहुत स्थान में तदुत्पत्तो यत्न करना चाहिए प्रजा प्रजन प्रजाति त्रय निर्देश सामर्थ्यात प्रजा च प्रजन च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचन च अव्यव्याय प्रजा कह करके फिर प्रजन कहा फिर प्रजाति कहा प्रजा हो गया पुत्र प्रजन हो गया ऋतु काल में भार्यागमन और प्रजाति कहा पौत्रोत्पत्ति पुत्र के पुत्र होना अर्थात प्रजाति कहने से यदि पुत्र नहीं होता है तो यत्न करना है पुत्र एष्टि आदि करना नहीं तो केवल इतने कह देते प्रजन केवल कह देते ऋतु भार्यागमन आगे पुत्र हो अथवा नहीं हो ऐसा नहीं कहा अन्यथा प्रजनश्च इति एतद् एकमेव अवक्षत प्रजाति नहीं कहते पौत्रोत्पत्ति पुत्र का भी पुत्र होने के लिए पुत्र को भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराना ये कहा गया है यदि अपने पुत्र नहीं होता है तो पुत्र काम आदि कर्म करना चाहिए यदि इष्ट नहीं होता तो प्रजाति अलग से नहीं कहते केवल प्रजनन स्वाध्याय प्रवचन च प्रजन का ऋतु भार्यागमन विवाह करे ऋतु काले में भार्यागमन करे इतने में नहीं छोड़ा उसके बाद प्रजाति पौत्र को भी पुत्र पौत्र उत्पत्ति के लिए पुत्र को भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराए अर्थात तो पुत्र नहीं होता है तो पुत्र कामाष्टि कर्म करे ये समझना आगे सत्या न प्रमादितव्यम प्रमाद नहीं करना चाहिए सत्या च प्रमादन क्या है अनुत प्रसंग प्रमाद करने तो मिथ्या भाषण हो जाएगा प्रमाद शब्द सामर्थ्यात प्रमाद शब्द है उसके सामर्थ्य से प्रमाद होगा तो झूठ शब्द बोल देगा विस्मृत्यापि अनृत न वक्तव्यम इत्यर्थ इसका अर्थ होगा कभी विस्मरण भूल से भी झूठ अनृत मिथ्या भाषण नहीं करे अन्यथा असत्य वदन प्रतिषेध है सियात सत्यात सत्य से प्रमाद नहीं करे नहीं तो केवल असत्य भाषण नहीं करे इतने कर देते थे मतलब कभी प्रमाद से भी असत्य भाषण नहीं करे तथा धर्मान प्रमादितव्यम धर्म से भी प्रमाद नहीं करे धर्म शब्द से अनुष्ठेय विषयत्वात् अनुष्ठेय है धर्म अनुष्ठानम प्रमाद प्रमाद में तो नहीं करना सहन कर्तव्य अनुष्ठातव्य धर्म इति यावत् धर्म अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए एवं कुशलाद कुशलाद का आत्मरक्षार्थात अपने रक्षा के लिए कर्म से प्रमाद नहीं करे कर्म नित्य नैमित कर्म नहीं करे तो अपनी रक्षा नहीं होगी आगे कष्ट भोगना पड़ेगा प्रत्यवाय होगा अपनी रक्षा के लिए भी कर्म करे भूत्य भूतिका से विभूति ऐश्वर्य तस्य भूत्य भूत्यर्थात मंगलयुक्त कर्म से मंगलयुक्त निष्पाप कर्म से प्रमाद नहीं करे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम स्वाध्याय अध्ययन प्रवचन अध्यापन ताभ्याम न प्रमादितव्यम प्रमाद नहीं करना चाहिए ते ही नियम न कर्तव्य इत्यर्थ अध्ययन अध्यापन अवश्य करना चाहिए आगे भी इसके मंत्र के दूसरे मंत्र में उपदेश का ओम।